like a whip on a horse's back, stretched out to the limit, you make it crack. Send that horse round and round the track. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like the sky, 'cause you look like rain. You look like rain. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa ciepło. Przed mikrofonem Zofia Sylwin. W dzisiejszym trójkowym archiwum koncertowym usłyszymy zespół Sea Stars. Powstała w 2001 roku grupa grająca hip-hop, rytm and bluesa, funk, pop. Była objawieniem na polskiej scenie muzycznej. Album Siła Sióstr, zaprezentowany w Trójce w październiku 2003 roku, był wydarzeniem artystycznym. Ta znakomita płyta zdobyła dwa Fryderyki w kategorii Nowa Twarz Fonografii i Album Roku Hip-Hop. W 2006 roku siostry poszły swoimi różnymi drogami muzycznymi. 5 lat później na krótko wznowiły wspólną działalność artystyczną, nagrania i koncerty. Obecnie siostry Przybysz odnoszą bardzo duże sukcesy solowe. Zapraszam do posłuchania koncertu Sea Stars z 2003 roku, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Happen. przeklu. Co do ułana, nie ma takich dwóch. A teraz Sister Zano z Laolero, Sister Natalia. Nie zatrzymuj się, cokolwiek będzie, musisz iść. Po drugie ważne, aby to wszystko miało siłę, bawiło towarzystwo, przykładowo, teraz bez grania. Daj mi stopanie dla tych, którzy tak jak my z muzyki żyją. I dla innych, którzy śniegiem żyją, to my energią biją, do przodu idą. I dla tych, którzy tak jak hip-hopem żyją. Nie przestawaj dawać to, co masz, jego. Funkcja się zmienia, a ty dalej to sprzedajesz. Nie przestajesz, choćby nie wiem co. W garści trzymasz to. To cały jest skład, to cały jest skład. Ha! Ludzie, których kochasz, ludzie, których znasz. Wasze relacje, codziennie nowe fascynacje. Reprezentacje Ligi Mistrzów, tylko edukacji wszystkich sfer. Nowe formacje, szukanie nowych brzmień. Gorące wibracje, ty to znasz na pamięć. Na wejściu to poznajesz, to jest pistas. Ekskluzywna jazda oczywista. Sprawa z niej korzystasz, ale trzymaj dystans. Lepiej na to przystań, to nadaje Lil Sista. Nie przestawaj dawać to, co masz. To, co sprawia, że tak dobrze grasz. Nie przestawaj dawać to, co masz. To, co sprawia, że tak dobrze grasz. Nie przestawaj dawać to, co masz. Nie przestawaj. To, co sprawia, że tak dobrze grasz. Nie przestawaj, że masz to, co masz. Ja to, co sprawia, że tak dobrze grasz. Nie przestawaj, że masz nie to, co masz. Witamy wszystkich słuchaczy, którzy gdzieś tam siedzą w domach, albo jadą samochodami, albo cokolwiek. Witamy też ludzi w studiu, którzy są tutaj z nami, jest to bardzo fajne. Przedstawię więc skład. Ułan, o którym końcówka piosenki była, to bębniarz. Bartek jako wokalista i jako basista. Przemek, gitara. Maruś, klawisze. Moja siostra Natalia. Moja siostra Paulinka. I będą oczywiście goście. Ale później, na razie, zagramy kawałek Ding Dong, w której jest mała historia do opowiedzenia. Dzwonek do mych drzwi, pytam, kto tam? Znowu nie ty, nie odpowiadasz na moje telefony. Mam w głowie zamęt, spory

końcu siedzieć i dłużej ze sobą być. Nie ty, nie ty, spadaj. Nie dzwon, nie płacz, nie błagaj. Idź już sobie, nie pomogą żadne kwiaty, nie ma mowy. Jeszcze jeden numer naszej ulubienicy Lauren Hill, tak żeby oddać jej cześć. Zagra z nami Łukasz Poprawski na saksofonie. Explain myself as painful as this thing that Since you be there for me, cry for me, cry for me. Since you be down for me, give to me, give to me. Oh, won't you live for me, care for me, care for me. I know you care for me, there for me, there for me. Since you be there for me. Teraz będzie piosenka, do której niedługo będzie można zobaczyć również klip. Jest zatytułowana Synu. Bardzo chcielibyśmy, żeby wszyscy ludzie, którzy teraz słyszą ten koncert, byli z nami, także byłoby nam jeszcze fajniej. Ale podejrzewam, że i tak nas słyszycie i tak będziecie mieli miło spędzony czas, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie. Czuję, czuję, czuję. Jestem w opisie. zwyciężyłeś, wygrałeś to teraz już niczego nie bój się. Czuję, czuję, jestem w pobliżu. Zapraszamy naszego gościa, Tedę. I zagramy teraz zeszyt rymów, dzięki któremu w ogóle usłyszano nas po raz pierwszy. Dzięki, dzięki. Yo, wielki yo, prezentuję Sisters, yo. 2003, to jest nasz rok. Raz, dwa, trzy, cza. Ty to wiesz, cza, cza. Ty to wiesz, yo, yo. Ja to wiem. Nie zatrzymuj się, o nie. Cokolwiek będzie musisz wiedzieć. Ja to wiem, yo, yo. Ja to wiem. Zeszyt rymów jest dla siebie i dla ludzi. Yo. To rymów zeszysz, muszę się spieszyć. Człowiek, ja robię co do mnie należy. Nic tylko nagrać i puścić to w obieg. I już nic nikomu jak nie sobie wierzyć. Iść ciągle, iść w stronę końca. To życie kreślone na paradoksach. Do końca dotrwa ten, kto moc ma. I będzie co będzie, będzie co los da. Ja piszę rymy, po tym mnie poznasz. Sekwencje zwroty to mój narkotyk. To najwięcej co zrobiłem dotychczas. Rap, muzyka dała mi skrzydła. Kila herc, czyha, warszawski deszcz. Sięgam pamięcią 8 lat wstecz. Jak mam nie grać z tą ewidencją? Ty wiesz, te rymy są częścią mnie. Ty to wiesz, ja wiesz, ja to wiem, ja. Nie zatrzymuj się, cokolwiek będzie mógł. Tak wiesz, ja, płyniemy tak, wiesz. Ja to wiem, ja. Zeszyt rymów jest dla siebie i dla ludzi. Rozstaw się ze wszystkim. Odejść, tego nie zrobię, chcę bliskim czegoś dowieść. Mieć na życie patent, jechać z tematem. Przecież osiągnąłem wszystko fartem. Człowiek, ej, to wyścig szczurów, pamiętasz? Ta chwila mija, ty się rozpędzasz. Prawdopodobieństwo często się zwiększa. Szaleństwo wycieńcza. Yo, nie podoba się, trudno, to gorące. Pieniądze, myśl jest 2003. Trzeba to ogarniać, trzeba żyć. Kapitalizm rzeczywistością zgrzyt. Fałsz i stąd dostaje oryginał. Rzeczywistość nie daje się wyginać. To już dziś i muszę iść przez to. Ostatnio słyszę to często. To jest to jedno wielkie dojście do wniosku. Przychodzi prosi, tak po prostu. Ja muszę iść i będę szedł. A ty postój, a to nowy TDS. Ja wiem to. Nie zatrzymuj się. Tak jest. Cokolwiek będzie mógł. Czy to wiesz? Wiesz, ja wiem to. Zeszyt rymów jest hałas dla siebie i dla ludzi. Jeszcze jeden kawałek w tym gramy. Proszę. Jo? Panie i panowie, 2003 wielki prezentuje Sisters. Mamy szansę, którą należy wykorzystać, wiesz?

Yo. Halo. Bardzo dziękuję, serdecznie. Łukasz Poprawski na saksofonie. Numer raz. Teraz będzie zasiłek w postaci piosenki z oceanu, czyli będzie... Robert Orange Stone. Music Soul Child. How do we make love? Dziękuję bardzo. Zagramy teraz numer, który Natalia napisała, jak była przez rok na obczyźnie, to znaczy w Stanach. Właściwie ten numer był napisany dla mnie. Smaller than Dziękuję. Dziękuję. Teraz będzie utwór... Dziękuję bardzo. Teraz będzie utwór, który powstał w najgorszej sytuacji możliwej dla naszego zespołu do zaistnienia, czyli w momencie, kiedy miał się rozpaść i powstała taka piosenka. Telefon, znów mówię halo, oddychasz nerwowo paląc. Pytam, czy coś ci się stało, halo. Czy coś się złego zdarzyło, czuję, że coś się zmieniło. Jak zwykle to wszystko przez miłość. Odeszła, zabrała wszystko już, ubrania, suszarkę, swój cień i róż. Wróciła, bo zostań jeszcze tuż i wyszła. Ty sam mówiłeś to kiedyś mi, w życiu jest czas na śmiech i łzy. Ty sam mówiłeś to kiedyś mi, w życiu jest czas na śmiech i łzy. Ty wiesz już sam, wszystko zmienia się. Co cię rani, nie jest dobre ani złe. Nie mówiąc już o tym, że na nowo odradzasz się. Wiesz już sam, wszystko zmienia się. Co cię rani, nie jest dobre ani złe. Nie mówiąc już o tym, że na nowo odradzasz się. Czarna noc, wszyscy śpią. Wyglądasz za okno, widzę ją. Samochód za szybą, twarz zapytam, jak się masz? Wątpić zaczynasz, czy to ma sens? Jak to możliwe, że dotyczy cię najgorsze? Wątpić zaczynasz, czy to ma sens? Jak to możliwe, że dotyczy cię najgorsze? Już sam wszystko zmienia się. Co cię rani, nie jest dobre ani złe. Nie mówiąc już o tym, że na nowo odradzasz się. Wiesz już sam, wszystko zmienia się. Co cię rani, nie jest dobre ani złe. Nie mówiąc już o tym, że na nowo odradzasz się. Ty wiesz już sam, wszystko zmienia się. Co cię rani, nie jest dobre ani złe. Nie mówiąc już o tym, że na nowo odradzasz się. Ty wiesz już sam, wszystko zmienia się. Co cię rani, nie jest dobre ani złe. Nie mówiąc już o tym, że na nowo odradzasz się. Zespół Sisters, Ułan na bębnach, Bartek bas i wokal, Przemek gitara, Maruś klawisze, Natalia, Paulina. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słyszeli. Dobra, zagramy dla was jeszcze piosenkę. Nie mamy wiolonczelistki. Nie mamy wiolonczelisty. Zagramy It's Love chyba. Jill Scott. Is in the question of